imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku dokonał Przemek Nowak. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do Trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Ten sygnał znaczy tyle, że rozpoczyna się Trójka budzi postpunkowo, ale nie tylko postpunkowo, nie dajmy się wczepić w ramy takich sztywnych relacji. Różnie będzie budzić Trójka. Michał Migała przed mikrofonem. Pewne okoliczności losu były, ale się dobrze skończyły. I teraz dla wszystkich kierowców jadących w nocy, a zaznałem tego troszeczkę po południu, jeżdżąc pomiędzy Warszawą a Piotrkowem Trybunalskim, grupa FPU w klasyku klawiszowego grania Crooked Stem. Audycję realizuje Elżbieta Wichrowska, a przygotowała ją Magda Trzaska. FPU Crockett Stem, jeden chyba z najbardziej klasycznych motywów syntezatorowych, zagrany na nowo w nieco żywszym tempie, bo tego tempa potrzebował, żeby ożyć na nowo. No cóż, dla wszystkich krokietów, którzy być może za samochodami bez dachu jadą gdzieś nadrzecznym bulwarem, ale przecież taka dedykacja to nie za bardzo w zimie, raczej w dzień, w lato. Ale ja się i tak cieszę z tego dzisiejszego dnia, który już upłynął, a to dlatego, że prawdopodobnie był to pierwszy dzień, który zwiastuje zakończenie 3-miesięcznego listopada, w który wpadliśmy gdzieś tak pod koniec października i mniej więcej do wczoraj, mam nadzieję, to tylko trwało, bo to słońce było takie żywe naprawdę i dobrze nastrajające, jak to słońce. Jeśli mówię o słońcu, to będę banalny. Jeśli o księżycu, może troszeczkę mniej. No dobrze, FPU, Crockett Stem. A państwo piszą już bardzo dużo, sztywniutko pisze Nikifor. Oczywiście w moich audycjach tylko sztywniutko, przecież to wiadomo, sztywniutko elegancko jest. Pewnie, że tak, ale czy świecka tradycja nadal obowiązuje dziś i dziś też będzie siekiera, pisze Karol. No, nie widzę tej siekiery za bardzo, muszę przyznać, ale na przykład skurcze widzę. Cramps, Human Fly. Six eyes, I got a garbage brain, it's driving me insane. And I don't like the ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a human fly, I spit a little while, I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say, rock it right, and I say, but I don't know why. Human Fly, jak to jest? Był oczywiście horror. Dwa razy powtórzony pod tytułem Mucha, ludzka mucha. W tej nowszej części zagrał pewien aktor, który fizjonomicznie do roli muchy się jak najbardziej nadaje. A jak to jest być muchą? Ja nie wiem, ale Sławomir Mrożek kiedyś napisał opowiadanie takie, w którym główny bohater staje się owadem. Zresztą nie tylko Sławomir Mrożek, jest przecież przemiana między innymi Franca Kafki, gdzie widzimy świat z perspektywy właśnie nagle przemienionego obywatela, przemienionego w insekta. Co dzieje się z tymże obywatelem, no to już nie będę spoilerował, jak to się mówi. A teraz grupa włoska z tekstem nieco politycznym, ale jak dobrze, że ten tekst jest po włosku, to ja nie muszę tłumaczyć po prostu pewnych politycznych tutaj wglądów i zaszłości. Po prostu możemy w większości przecież nie znający języka włoskiego, raczej pochłonąć melodię i melodykę tego utworu. L'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio, e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento, Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché, una scritta degli Ultras della Reggiana dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Już grupa ciekawa, O Flaga Disco Pax. Zresztą no, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał również o teledyskach tej grupy, które no, są co najmniej ciekawe. Pan Karol pyta, czy świecka tradycja nadal obowiązuje i dziś też będzie siekiera. Ja powtarzam to pytanie. Powiem tak. Tutaj Nikifor napisał, czy topór może być. Roland Topor może, może kto wie, ale tymczasem nie Roland Topor, ale inna świecka tradycja. No umówmy się, pada na trzy kapele. Albo jest to Małczat Doma, albo She Passed Away, albo Siekiera. No dziś padło na tę pierwszą, czyli nie będziemy umieć tańczyć po białorusku. czat doma. Ja nie umieję tańcować. Jak żal, ja nie umieję tańcować. No to taki spóźniony apel, mam nadzieję, do wszystkich młodych ludzi, ale również starszych, żeby z tym tańcowaniem troszeczkę popraktykować. Ruchy to mogą być dosyć śmieszne i zdaje się na przykład mózgom takim bardziej trzymającym się pewnych reguł, że nie da rady, że po co. Czasem trzeba się poświęcić, także zalecam praktykowanie przed lustrem do muzyki Małczat Doma. Zresztą wokalista tegoż zespołu również tańczy w dosyć specyficzny sposób i nie boi się ocen, także można pójść za jego przykładem. To słońce przereklamowane i po co one? Trumienką może być trochę mniej wygodnie, jak się śpi, a tu świeci, pan Adam stwierdza. No i stwierdza rzeczywiście prawidłowo. Boję się już tych przedporanków, kiedy będę wracał już w pełnej jasności, która obnażać będzie moją bezsenność. Bezsenność jest tym bardziej dokuczliwa, jeśli jest w dzień, po bezsennej nocy, a na to się niedługo zanosi. Rzeczywiście coś w tym jest. Nie wiem wtedy, czy ja jestem wtedy żywy, czy martwy, tak jak Dead or Alive. I piosenka dzięki Nikiforowi zaproponowana. I'll save you all my kisses. No moi mili, jakby to było? Jakby to było, gdyby była 4:24, To jest jedno, a druga rzecz, gdyby Pete Burns z Dead or Alive zachował dla was, powiem już tak mniej formalnie, dla was wszystkie swoje całusy. Czyż świat nie byłby wspanialszy ze świadomością, że Pete Burns zachował dla mnie na przykład wszystkie swoje całusy. Byłoby to naprawdę, doprawdy coś niesamowitego. Tak jak nazwa, którą wypowiadać mogę jedynie od północy do 6 rano. I mnie to cieszy, cieszy mnie ta pora, że mogę tę nazwę wypowiadać, czyli Butthole Surfers. To był pomysł również jednego ze słuchaczy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Butthole Surfers i Human Cannonball. Pamiętam z różnych występów, a nie tylko z występów, również z filmów ludzi, którzy byli ludźmi kulami armatnimi. Human Cannonball, Butthole Surfers, no kapela taka zasłużona dosyć dla dla muzyki alternatywnej bardzo w Stanach Zjednoczonych. A Cannonball Man to chociażby w Las Vegas Parano była taka sprawa. Był to chyba cyrk mieszczący się w kasynie. A jak nazywał się ten cyrk? Mogę spytać słuchaczy. Cyrk w Las Vegas Parano. Cyrk Bazooka. Już nie muszę pytać. Cyrk Bazooka, gdzie pod wpływem młota na linach, na trapezach wyskakiwało dziecko, które okazywało się małpą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Film bardzo pouczający. Film, śladami którego pojechałem, widząc między innymi magiczną karuzelę, gdzie towarzysz Raula Duke'a, pan mecenas, doznał absolutnego kolapsu psychicznego ze względu na obracający się bar. Ale o tym będzie może troszeczkę później. Widzę piękny obrazek, który ich kolega Jacko W. zrobił. Coś niesamowitego, ale o tym obrazie to niczym ostatnia wieczerza. Może tak być. A taka właśnie ostatnia, dosyć mroczna. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I na to wszystko w takim razie, proszę Państwa, klimat Berlina lat 30. Ten klimat ciągle i ciągle wznawia w swoich utworach Klaus Nomi. I dziś właśnie z utworem Cold, no przecież -4 w Warszawie, nie wiem jak w innych miejscowościach, może nawet Państwu podam jakąś pogodę na noc, to zobaczymy. Tymczasem, no wiadomo, że jest Cold, dlatego Klaus Nomi i DJ Hell, który to wszystko urytmizował i sprawił, że soprany Klausa Nomi są troszeczkę bardziej rytmiczne. Klaus Nomi, który mi się kojarzy, myślę, że świadomie się kojarzy z Berlinem lat 30., a państwo wiedzą, co się wtedy działo. To chyba nie muszę aż tak mówić. Tego wszystkiego wyraźnie po prostu. Słuchacze są inteligentni, więc umówmy się. Klaus Nomi, DJ Hell Cold. No, cold jest. Prawdopodobnie najzimniejsze dni tego roku, więc tak naprawdę można korzystać, bo potem będzie już tylko cieplej. A ja staram się mieszać moje propozycje z propozycjami państwa, chociaż państwa propozycje no, są tak dobre i liczne, że czasem wręcz nie dają mi prawie miejsca na moje rzeczy, bo stwierdzam, że propozycje słuchaczy są znakomite i bardzo dobrze wypełnią audycję. Jedną z takich propozycji jest zespół Lush, który został zaproponowany przez pana Adama. Przez pana Adama, ale też przez pana Jacka, który stwierdził, że to jest późne 4AD. Pan Adam napisał tak: a ja Lush lubię, jest mocno kobiecy, ale chyba już nie gra. Szkoda. Otóż, panie Adamie, gra. No i to jest troszeczkę smutne. O tyle, że rzeczywiście Lush na początku lat 90. no było zespołem no kobiecym, były tam dwie kobiety. No umówmy się, i chłopcy też byli ładni, elegancki, no po prostu to był przystojny, ładny zespół, naprawdę, bardzo elegancko się prezentował, dość wyrafinowany, mieniący się w różnych kolorach, dobrze ubrany, na dobrych sesjach fotograficznych, to wszystko ładnie. Po czym mam przed sobą artykuł z The Guardian pod tytułem Lush Reunited, że znowu się schodzą. I cóż mogę stwierdzić? Nie, to niemożliwe, żeby czas tak strasznie się z nimi obszedł. To na pewno niedopasowane ubrania albo zły fotograf. No więc raczej miejmy w pamięci i w mózgu te stare zdjęcia zespołu Lush, a ja dla przypomnienia utwór Far Love emituję. We'll be right back. Lush for Love. Rzeczywiście kobieco, miło, aksamitnie, fajnie, dobrane to wszystko jest. Bardzo mi się to kojarzy z jakimiś kolorami raczej czerwonymi i różowymi wręcz. To dobrze. To jest dobre skojarzenie. Z różowością straszliwą kojarzy mi się również Las Vegas. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Jackowi W. za przypomnienie fragmentu Las Vegas Parano, gdzie dwaj główni bohaterowie właśnie byli. Przepraszam, to właśnie jest fragment tego, ale nie będzie tutaj dobrze słychać tego fragmentu tego filmu, chociaż z drugiej strony, czemu by nie robić eksperymentów, szczególnie w studiu nocnym o godzinie 4:42. No, zobaczymy. O, mówią tu słuchacze, przepraszam, mówią tu bohaterzy, wiadomo, tacy słowa powszechnie uważane za obraźliwe po angielsku, więc może nie będziemy już tego kontynuować. W każdym razie to było miejsce, ta karuzela. Circus jest takie kasyno, było głównym miejscem odnalezionym przez bohaterów jako główny nerw Las Vegas. Tam już było wszystko. Tam był orangutan strzelający z kapiszonów. Tam również kobiety w dziwnych strojach podawały papierosy, które to kobiety według niektórych przebywały z misiami polarnymi na zapleczu, a jednocześnie bar był karuzelą, w której to bar kręcił się w jedną stronę, podłoga w drugą i jeszcze był zewnętrzny krąg piekła, który kręcił się w trzecią stronę. To wszystko było nie do ogarnięcia dla bohaterów, którzy naprawdę złapali ogromny, ogromny lęk. A to wszystko, nie wiem czemu, ale tak zostało już powiązane przez rzeczywistość, że jest wstępem do utworu osoby, której już nie ma z nami. Jest być może z Hunterem Thompsonem na przykład sobie rozmawia. Hunterem Thompsonem, na podstawie którego książki film Las Vegas Parano powstał, czyli Grzegorz Gusiński, zwany Guzikiem. No, muszę przyznać, koronawirus ma swoją powagę i zabiera często ludzi niekoniecznie starszych, ale właśnie choćby znamienitych trójmiejskich muzyków. Tak bywa. Ale banałem będzie stwierdzenie, że po Grzegorzu została jego twórczość, no ale tak rzeczywiście jest. Ja wybrałem utwór zespołu Flapjack, który to utwór jest w miarę spokojnym utworem, dlatego że Flapjack był taką rapkorową, metalkorową kapelą, więc tam, że przede wszystkim ściana dźwięku, potem projekt Homo Sapiens Grzegorza Guzińskiego również już był trochę spokojniejszy, ale ja z tego Flapjacka wybrałem z płyty Juicy Planet Earth utwór Cold. Tam Guzik po prostu śpiewa po angielsku, bo on wszędzie śpiewał po angielsku. We'll be right back. A z tymi modlitwami o wolność i o sprawiedliwość to ja bym nie przesadzał, bo generalnie albo ktoś się za mało modli, albo mechanizm może nie działać po prostu, patrząc na to, co się dzieje w zasadzie w dowolnej dziedzinie życia. Im jestem starszy, tym chyba bardziej realnie na to wszystko patrzę. No i cóż, młodzieńcze ideały o wolności, sprawiedliwości i o tym wszystkim, no troszkę zwiędły, ale to dobrze, bo myślę, że jestem teraz chociaż bliżej prawdy, a prawda jest też ważną wartością. Flapjack Cold to drugi Cold po Klausie Nomim w dzisiejszym wieczorze, który jest podejrzewany o różne rzeczy, na przykład przez pana Marcina. Czy to dzień powtórek? Powtórzone pytanie, powtórzona piosenka, ponieważ niedawno była puszczana i ja nie umieję tańcować. Jakie jeszcze dziś powtórki na nas czekają? A panie Marcinie, to ja nie będę tutaj zdradzał. To, co się dzieje za kurtyną mojej bluzy chociażby, albo za kurtyną moich włosów, tego nie zdradzać nie mogę. Też nie mogę zdradzać, co się na przykład dzieje w moim brzuchu. A tam mogą być ciekawe rzeczy. O tyle, że zespół Divo opublikował bardzo już jakiś czas temu piosenkę Gut Feeling, czyli wewnętrzne uczucie, jak to można powiedzieć, no, że czuje się coś we flakach, czyli intuicja po prostu. Czuje coś brzuchem, a nie głową. I z reguły to czucie brzuchem, a nie głową jest bardzo prawidłowe. My najpierw czujemy brzuchem, że coś jest nie tak, a dopiero potem głowa dochodzi do tego, dlaczego było nie tak. No to chyba cały utwór rozebrałem, jeśli chodzi o jego sens i przekaz przed wysłuchaniem utworu. Przepraszam najmocniej. To niech już zabrzmi muzyka Divo, Gut Feeling. Divo, gut feeling, czyli troszeczkę dwuznacznie, czyli mam uczucie i właśnie uczucie brzuszne, intuicyjne, gut. To już było i rzeczywiście to uczucie się zamanifestowało. Dobrze, ja pamiętam, kiedy coś takiego odczuwałem. No rzeczywiście, no... wnętrzności nigdy się nie myliły w pewnych sprawach. A sprawą głowy było to, że była oddzielona od tego i niestety poszła swoją drogą, co skutkowało potem złymi rzeczami. Złymi rzeczami czy komentarzami. O, na przykład, bardzo dobrze, bo Nikifor napisał: prawda to śmierć, więc jeśli bliżej prawdy, to bliżej śmierci. No to bardzo dobrze, No czas leci, no oczywiście, że bliżej śmierci, jest to oczywiste. A jeśli bliżej prawdy jeszcze, super, to jak najbardziej. To ja na coś takiego, drogi Nikiforze, ja się zgadzam. Jak najbardziej. A teraz grupa z SZAP, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Portland, Oregon, no to są już takie... Nie wiem, nigdy nie byłem w Oregonie, ale zdaje mi się, to już taki spokojny stan. I to Portland również takie już spokojne. Podobno Pacyfik tam, to już jest w ogóle bardzo zimny. I tam po serii imprez, przynajmniej tak piszą o sobie, powstała grupa Satan's Pilgrims. I... to będzie utwór stoner rockowy, bo nawet nazwa na to wskazuje. Natomiast to będzie utwór stoner rockowy nietypowy, dlatego że to nie będzie 11-minutowa suita z przesterowanymi gitarami, to będzie 3-minutowa melodia z przesterowanymi gitarami. Satan's Pilgrims i Demation. Satan's Pilgrims Idylation, no może nawet nie Stoner, taki bardziej surf, psychodeliczny rock. Stoner byłby bardziej, bardziej intensywny, zdecydowanie. Ta grupa już przemija, ale nie przemija przede wszystkim twórczość Jacka W. I nie tylko propozycje muzyczne, które mi daje. Bardzo ci, Jacku, serdecznie dziękuję, ale również twórczość kolażowa, że tak powiem. I kolażowa, nie mówię tutaj o dwóch pedałach. Mówię tu o pewnej technice fotograficznej. Piękne, piękne, przepiękne zdjęcie, na którym są słuchacze.